إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Naendelea na nusus na adila ambazo zimekuja kuelezea ubaya wa kumuua Muislamu pasi na haki. Tukawa tumeishia kwenye kauli ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu aliposema, inna min wartati al-umuri, hakika katika mambo yenye kuangamiza, allati la makhraja, mambo ambayo hakuna mapito wala matokeo, liman awqa'a nafsahu fiha, yule ambaye ameidumbukiza nafsi yake katika hayo mambo, basi ni jambo gani? Safku damil haram, ni kuimwaga damu ya haramun bighairi hillihi, basi na uhalali wake. Rawahu al-Bukhari fi sahihihi. Qala al-Shaykh hafidhahu Allah ta'ala wa qala Ubadah ibn Samiti, na akasema pia Ubadah ibn Samiti, كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس, tulikuwa pamoja na mtume alayhi salatu wasalam, fi majlisin, katika kikao. Faqala, mtume akasema, tubayiuni, mtanipa kiapo cha utiifu, tubayiuni, mtanipa kiapo cha utiifu, ala alla tushriku billahi shay'a, juu ya kwamba msimshirikishe Allah na chochote. Na hawa walikuwa ni wafdun, ni watu wametoka Madina wamekuja Makka. Kwa hiyo pale wamekutana na mtume alayhi salatu wasalam katika hija ile. Kwa hiyo wakawa wamekaa katika vikao vile vya makubaliano. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wasalam akawa anawapa bai'a, au wao wanampa bai'a, na maelezo akawa anayatoa mtume kwamba ikiwa ninyi mtanikubali da'wa yangu na kile nilichokuja nacho, basi kuna haya yafuatayo, kwamba msimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala chochote, wala taznu, na wala msifanye uzinifu, wala tasriqu, na wala msiibe, wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bilhaq, na wala msiue nafsi ambayo harrama Allah, ameharamisha Allah kuiua, illa bilhaq. Faman waffa minkum, basi yoyote atakaye tekeleza miongoni mwenu akatekeleza haya, akawa hamshirikishi Allah, hafanyi uzinifu, haibi, haui nafsi, faman waffa minkum, basi yule atakayetekeleza ukweli wa kutekeleza miongoni mwenu haya, faajiruhu ala Allah, basi ujira wake upo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waman asaba shay'an min dhalik, na yoyote yule atakayefanya chochote kati ya hayo, atakayefanya chochote kati ya hayo, kwa maana kafanya shirku billah, uzinifu akafanya, akaiba, akaua nafsi, fa'uqiba bihi, basi akaadhibiwa kwa hilo aliyolifanya. Fa'uqiba bihi, akaadhibiwa kwa hilo ambalo kalifanya, fahuwa kafaratun lahu, basi hiyo ni kafara kwake yeye, ni kifutio cha hilo dhambi kwake yeye. Waman asaba shay'an min dhalik, na yule ambaye atakayefanya chochote kati ya hayo, fasatarahu Allahu alayhi, Allah subhanahu kamstiri, hakudhihirisha kosa lake hilo, watu hawakulijua, kamstiri, yeye ni mushrik, kafanya ushirikina wake, Allah kamstiri, watu wakawa hawamjui, au alikuwa ni mzinifu, amezini, lakini watu, Allah subhanahu hakujalia watu wakamjua, mwizi, watu hawakumjua, aliua nafsi, watu hawakumjua. Fasatarahu Allahu alayhi, Allah kamstiri juu yake, fa amruhu ila Allah, basi huyu jambo lake lipo kwa Allah tabarak wa taala. Insha'a afa anhu, ikiwa atataka Allah atamsamehe, وإن شاء عذبه نيكي واتتاكا تمواذيب. رواه البخاري ومسلم هذا لفظ لمسلمين. كي حديثه في عبادة بن صامت inaonesha makubaliano ya mtume na wao watu wa Madina Yathrib, na miongoni mwa makubaliano hayo mtume aliwaambia wasiue nafsi ambayo Allah ameharamisha kuiua isipokuwa kwa haki, na wao wakawa tayari kuyawafiki haya. Na kweli waliporudi Madina waliwaelekeza wenzao, wakawaambia wenzao makubaliano kati yao na mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaendelea shekhe kutaja dalili za kuzungumzia kosa hili au jambo hili kama ni jambo la kimakosa. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma ani nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, tuma amesema man hamala alaina silaha falaysa minna. Man hamala alaina, yule ambaye atakayetubebea sisi silaha atakayetubebea sisi, kwa maana akashika silaha kwa ajili dhidi yetu sisi, kabeba silaha dhidi yetu sisi. Silaha hapa inaingia bunduki, itaingia panga, itaingia mkuki. Kwa hiyo akabeba ile silaha dhidi yetu sisi, taka kutupiga, taka uwa waislamu wenzake, kuangamiza waislamu wenzake, mtume anasema falaisa minna, huyo si katika sisi, huyo sio katika sisi. Hadithi hii pia inajulisha ya kwamba anna hamla silaha ala almuslimin bighairi haqqin, kwamba kuibeba silaha, kuishika silaha dhidi ya waislamu pasi na haki yoyote, wala ta'wili, wala ta'wili yoyote, min kabairi dhunub, haya ni katika madhambi makubwa. Beba jibisu ile, wataka kumchoma muislamu mwenzako, na kuchoma wewe, usiletewe mambo yako ya kijini kijini hapo, kumaliza sasa hivi kwa hasira zile. Ibisi umelishika na mnyoshia muislamu mwenzako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaonesha ya kwamba atakayebeba silaha juu ya waislamu wenzake basi na haki yoyote wala taawili yoyote, basi hilo ni katika madhambi makubwa. Kwa nini? Kwa sababu Mtume alaihi wasallam kasema ni hadithi laisa minna, huyo sio katika sisi. Ama yule ambaye wa in i'taqada anna dhalika halalun, na ikiwa yule ambaye amebeba silaha jibunduki au jibisu au mkuki atakayebeba, hali ya kuwa anaitakidi kwamba anna dhalika halalun, kwamba kitendo hicho ni cha halali, kumnyoshia muislamu wenzake silaha, kumbebea muislamu wenzake silaha, kwamba yafaa, hata akifanya mambo yake gani mimi namuua, akaitakidi kwamba kitendo hicho ni cha halali, faqad kafara, basi mtu huyo amekufuru. Wa kharaja an millati alislam, na ametoka katika mila ya Uislamu. Wa hadha huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaa, na hii ndio madhhabu ya ahli sunna. Hatubebeani mabisu sisi, wala mapanga, wala mabunduki, wala silaha yote. Hatuna utaratibu wa kubebeana masilaha sisi dhidi ya fulani, kwamba wewe umekaa na silaha lako watembea nalo, wasubiria tu fulani ya kukere, fulani sio kufanyie nini, basi walichomoa mpige nalo. Hiyo sio katika madhhabi ya halisunna, sio njia yetu. Hiyo ni njia ya makhawariji huko, sio halisunna. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, na amepokea Abdullah ibn Mas'ud na Allah amridhie, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sema mtume wa Allah, la yahillu damu mri'in muslimin, si halali damu ya mtu muislamu. La yahillu, si halali damu mri'in muslimin, damu ya mtu muislamu sio halali damu yake. Muislamu ambaye sifa yake yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, anashuhudia shahada mbili, damu yake sio halali kumwaga, illa bi ihda thalatha, isipokuwa damu yake itakuwa ni halali kumwagwa kwa moja ya mambo matatu. Illa bi ihda thalathi, isipokuwa kwa moja ya mambo matatu, basi damu ya muislamu huyo itakuwa ni halali kumwagwa. Kwanza akasema an-nafsu bin-nafs, nafsi kwa nafsi, nafsi kwa nafsi, kwa maana mtu akaiua nafsi ya mwenzake dhulman wa udwana, mwaga damu ya mwenzake kaiua, basi hapo naye atakiwa nafsi yake nayo iuliwe hisasan, kwa kulipiziwa kisasi, sababu wewe umeua damu, umeua umemuua mwenzako. An-nafsu bin-nafs, nafsi iliyouliwa basi na haki malipo yake bin-nafsi, kwa nafsi pia itolewe nayo. Kwa hiyo atakuwa nafsi yako pia nayo iuliwe, kwa hiyo hapo itakuwa ni halali. Mtu wa pili au damu ambayo ni halali pia kumwagwa, wathayibu zani, athayibu azani. Thayibu ni mtu ambaye kaolewa na kaoa, ndio thayibu. Midhali wewe umeoa au umeolewa waitwa thayibu. Sasa yule thayibu alafu azani akafanya uzinifu, mzinifu, wewe umeoa au umeolewa lakini bado ukao na zini nje, basi wewe hiyo damu yako yatakana wewe ulivyo hivyo, ni halali damu yako kumwagwa. Athayib paramia wake za watu, waparamia mabinti wa watu, wewe ni azani, wewe ni mzinifu. Kwa hiyo wewe ni halali kumwagwa damu yako, uuliwe, upigwe mawe mpaka ufe. Tatu, damu ambayo ni halali kumwagwa, walmufariqu lidinihi, na aliyefarikiana na dini yake, aliyefarikiana na dini yake pakawa na mufaraka. Atariku aljamaa, mwenye kuacha kikundi, aliyekiacha kikundi jamaa, akaacha umoja wa watu akaenda kujitenga kabisa. Almufariqu lidini maana yake ni mtu ambaye ameacha dini yake, ameacha Uislamu wenzake katika Uislamu, akaamua aritadi awe ni murtad, akatoka kabisa kena kukaa huko na dini nyingine ya kipagani au dini gani anajua mwenyewe. Huyu anapewa nasaha siku tatu ndefu tu za kutosha, adila za kutosha, na kuelezewa fadhila ya Uislamu. Akikataa siku tatu, kiongozi mtawala anaamrisha yule bwana akamatwe auliwe. Kwa hiyo huyu damu yake ni halali kumwaga. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Kwa hiyo ndani ya hadithi hii yaonesha kwamba si halali kumwaga damu ya Muislamu, sio halali kabisa. Wa anhu aidan, na kwa Abdullah ibn Mas'ud pia imepokelewa hadithi kutoka ibn Mas'ud pia, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume amesema, sibabul muslimi fusuqun, kumtusi muislamu ni ufasiki. Kumtusi, kumtukana muislamu ni ufasiki. Wa qitaluhu kufrun, na kumpiga kamua ni ukafiri. Akiukampiga tu ni ukafiri. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi inasema kumtukana muislamu mwenzako ni ufasiki, manake ni uasi, ni maasiya, ni uovu, uchafu. Na sabun, tusi ni lile ambalo waona aibu ya kulitamka mbele za watu, ndio tusi. Lile ambalo wewe wasikia aibu kulitamka mbele za watu, naambia hilo ni tusi. Kiada tu ya watu na mazoea, huwezi kumwambia mtu neno hilo. Kimazoea ya watu huwezi kumwambia. Kwa hiyo ukimwambia hilo jambo, ukamtamkisha hayo maneno, ukamtamkia maneno hayo, waambiwa wewe umefanya ufasiki, umefanya uasi na uovu. Sasa ukamwambia muislamu mwenzako, ukamtusi muislamu mwenzako, mtume anasema sibabul muslimi fusuqun, ni uovu huo, ni makosa. Na ishara ya maneno haya kwamba yatakikana watu wachunge ndimi zao, wahifadhi ndimi zao, na wajue unazungumza na nani na unayemwambia ni nani. Si halali kwa maana kwa mwingine umtukane, kwamba asiyekuwa muislamu ni halali kumtukana. Aa, wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah aduwan bighairi ilmin, hata wale ambao kinyume na waislamu haifai kuwatukana. Matusi kwa maana matusi, sio useme eti kwamba ukiwaambia Yesu sio Mungu eti umewatukana. Hili neno kubwa baya ambalo halitakikani mwanadamu yoyote kulisema. Lakini sibab au asabu manake ni neno ambalo wewe waona aibu kulitamka. Wakitalu kufurun, na kumpiga Muislamu mwenzako ni ukafiri. Kumpiga Muislamu mwenzako ni ukafiri. Mmegomba, mmezozana juu ya kitu kidogo tu. Labda huyu anakaa bweni fulani na wewe wakaa bweni fulani, au wewe wakaa kota fulani na yeye akaa kota fulani. Mkakutana katika baadhi ya mahala, pakatokea hali fulani ya kutokuelewana, mkao mnabifu baina yenu wewe na mwenzako, mkao wewe humpendi huyu wala huyu hakupendi wewe, mkikutana mna kusalimiana wala nini. Siku ya masiku likatokea jambo ambalo limewakutanisheni pamoja, mwenzako akufanyia makusudi na wewe ukaona amenidharau, ukanyanyuka ukamkamata kora fulani pale kwenye shingo, pap, kampiga vichwa kama vitatu vya pua, pa pa pa, damu zikamtoka. Kufuru, Mtume anasema huu ni ukafiri. Sibabu almuslimi fusukun wa qitaluhu kufru, mempiga muislamu mwenzako, maana umempiga kwenye mahala ambapo si halali wewe kumpiga, lakini bado wewe ni muislamu, halafu unampiga muislamu mwenzako. Na hili jambo pia la Mtume kusema kufurun sio kwa maana ya kwamba ukafiri ambao unakutoa katika Uislamu, hapana, usifahamu hivyo. Fahamu ya kwamba huu ni ukafiri duna kufrin, ulio chini ya ukafiri. Maana yake wewe unakuwa umefanya dhambi lakini sio kafiri. Ushahidi wa hilo la kwamba kumpiga Muislamu mwenzako sio ukafiri unaokutoa katika Uislamu ni kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Al-Hujurat. Tu Allah Subhanahu anasema wa in ta'ifatani, na pindi makundi mawili, minal mu'minina, katika waumini, kashawaita ni waumini, na kipindi ambapo makundi mawili katika waumini, lakini hawana sio makafiri hao, iqtatalu, watakapopigana. Ameanza kuwapa majina ya imani, kwa maana hao ni watu wenye imani zao, lakini wakatokea hali yao kupigana, basi yasuluhishwe haya makundi. Kwa hiyo aya hii inajulisha kwamba Mtume aliposema wa qitalu kufrun, na kumpiga Muislamu mwenzako ni ukafiri, sio maana ya ukafiri unaokutoa katika Uislamu. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Ibn Abbas yasema kwamba Mtume alayhi salatu wasalam amesema abghadu an-nas ila Allah thalathatun, watu wanaochukiwa zaidi kwa Allah ni watu watatu. Abghadu an-nas ila Allahi thalathatun, watu wanaochukiwa zaidi. Kuna kuchukiwa sasa, kuna kuchukiwa zaidi. Wanaochukiwa zaidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni watu watatu. Kama alivyotaja al-Muhallab wa ghayruhu kwamba almuradu biha ulai thalathati, makusudio ya hao watu watatu, annahum anqas ahlul maasi ila Allah, kwamba makusudio ni wale wapungufu zaidi katika watu wa maasi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana ni watu ambao wamepungukiwa khairi sana kwa Allah Subhanahu. Ndio maana abghad, mtu wa kwanza ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amemtaja ni mulhidun fil harami. Mulhidun fil haram, neno mulhidun linatokamana na neno ilhad. Ilhad kwa maana ni kumili, kupinda njia ya sawa. Hivi unapita barabara ya njia ya sawa, ndio hii hapa, wewe ukamili upande huu, acha kufuata njia hii ukafuata njia nyingine. Sasa anachokusudiwa hapa kwenye haya maneno ya Mtume aliposema mulhidun fil harami, maana yake ni mtendaji wa madhambi makubwa Maka. kufanya dhambi kubwa katika mji wa Makka ndio mulhidun fil haram. Ndio maana Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alisema ma min rajulin, hapana mtu yoyote, yahumu bisayiatin, anayekusudia kulifanya ovu, fatuktabu alayhi, likaandikwa juu yake hilo ovu. Hakuna mtu yoyote ambaye amekusudia, ameazimia kufanya jambo ovu na likaandikwa juu yake, illa an yaqtula rajulani, illa an yaqtula rajulan bil baiti alharam, isipokuwa mtu ambaye atakayemuua mtu katika baitul haram. Huyo mtu ambaye amekusudia kufanya maovu, mfano wake yule mtu ambaye amekwenda kumuua mtu katika Masjidul Haram Makka, illa adhaqahu Allahu min adhabin alim, isipokuwa Allah atamuonyesha adhabu kali sana. Kama hakuna katika watu ambao wamekusudia kufanya maovu isipokuwa mtu ambaye amekusudia kwenda kumuua mtu haramu na akamuua kweli, isipokuwa Allah tabarak wa taala atamuonyesha adhabu kali. Kwa hiyo ilhadun fil harami, hufanya dhambi kubwa katika haram, ni katika madhambi makubwa. Ndio maana Mtume akasema mulhidun fil haram, mwenye kufanya dhambi kubwa katika alharam Makka. Wewe upo katika Makka pale katika haram ya Makki, halafu ukafanya dhambi kubwa, uzinifu ukafanya pale, dhambi lako ni kubwa sana, wewe unachukiwa sana Allah. Kaiba ukapora, ukatapeli, ukadhulumu, wewe ni mulhidun fil haram, wewe ni mfanyaji wa madhambi makubwa katika sehemu takatifu kama hiyo. Kwa hiyo wewe wachukiwa sana na Allah. Mtu wa pili, wa mubtaghin fil islami sunnat al jahiliya, wa mubtaghin na yule mtafutaji, yule mwenye kutafuta katika Uislamu mienendo ya kijahilia, mienendo ya kikafiri. Nini maana ya kutafuta? Kama ni mtafutaji katika Uislamu mtafutaji wa mienendo ya kijahilia, ahlul ilmi wanasema almuradu, makusudio ya haya maneno ni yule ambaye, man yuridu baqaa sirat aljahiliya, ni yule ambaye anayetaka zile taratibu na mienendo ya wajahiliya, watu wa jahiliya kikafiri, ibakie katika Uislamu. Ndio makusudio ya hapa, kama ni yule ambaye anayekusudia yale matabia ya kijahiliya kikafiri yabakie kwenye Uislamu, au ishaatiha, au anakusudia ile mienendo ienee kwa watu, itangae. Haya ni makusudio ya Mtume. Kwa hiyo mtu huyu ambaye anatafuta na kutaka katika Waislamu, katika Uislamu mienendo ya kijahilia ibakie, zile tabia za kijahilia zibakie au zienee, basi huyo naye anachukiwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mutalibu damu mri'in bighairi haqqin liyuhriqa damahu. Wa mutalibun, na yule ambaye mwenye kupevuka katika kutafuta. Mutalibun manake ni mubalighun fi talabi, yule ambaye kapevuka katika kutaka, aliyepevuka katika kutaka. Damu mri'in, damu ya mtu, aliyepevuka katika kutaka na kutafuta damu ya mtu. Bighairi haqqin, pasi na haki, anaihangaikia damu ya mtu pasi na haki. Liyuhuriqa damahu, ili aimwage damu yake, ili aimwage damu yake. Kwa hiyo anahangaika, mara kaenda Somalia akapigana, mara kaenda Afghanistani, mara kaenda Suria, mara kaenda wapi, mara kaenda kwa huyu. Shida yake na kusudio lake ni kukusudia, ni kupevuka kwa hali ya juu unapokutaka damu ya mtu pasi na haki imwagike. Wanafanya kila hila ili damu za watu zimwagike. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii ameipokea Imam al-Bukhari. Kwa ndani ya hadithi hii pia yaonesha kosa la kumwaga damu. وقال الله تبارك وتعالى ان الله بي تبارك وتعالى amesema ya ayuhal ladina amanu, enyi wale ambao wamemwamini Allah na wakamfuata mtume wake alayhi salatu wasalam, kutiba alaykumul qisasu fil qatla, kumefaradhishwa juu yenu katika lile jambo ambalo wanaolifanya baadhi yenu kwa kuwaua wengine, kwa kuwaua wengine kimakusudi na kauadui. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, mefaradhishiwa kisasi katika alqatla. Alqatla maana yake ni kwamba wewe umemuua mtu, kwa yule aliyeuliwa amefaradhishiwa kulipiza kisasi. Kwa maana muaqabatu alqatil bimithli jinayatihi, alqatla maana yake ni kumwadhibu muuaji kwa mfano wa kosa lake. Kutiba alaykumul qisasu fil qatla, faradhishiwa juu yenu kisasi katika kuuana au katika uuaji. Alhurru bil hurri, muungwana atamuua muungwana, au muungwana yuqtalu bil hurri, atauliwa kwa muungwana. Muungwana yuqtalu, anauliwa bilhurri, kwa kumuua muungwana. Wewe sio mtumwa, wewe sio mamluk, wewe uko huru tu, waishi kawaida. Kwa hiyo ikiwa wewe utamuua mwenzako mfano wako, ndio hii alhurru bilhurri, kwa nayo utauliwa kwa sababu umemuua aliyekuwa huru. Tofauti na walivyokuwa watu wa jahilia zamani, mtu aliyekuwa huru akimuua aliyekuwa huru, basi wao ile familia ya yule aliyeuliwa wakitaka kulipiza kisasi, hawa wa huyu aliyeua wanamuita mtumwa ndio wauliwe badala yake. Tufahamiane mashaka? Huru, mtu aliyekuwa huru akimuua aliyekuwa huru, zama za jahilia, wale ambao wameuliwa ndugu yao wanapotaka kulipiza kisasi kwa huyu aliyekuwa huru aliyeua, familia ya huyu aliyekuwa huru wanamtafuta mtumwa, wanamkalisha masemi yake, ili hii familia inapotaka kuja kulipiza kisasi imuue nani? Mtumwa. Kwa hiyo Qur'ani ikasema alhurru bilhurri, muungwana atauliwa kwa kuua muungwana. Wewe muungwana, wewe ambaye ni hur, utauliwa kwa wewe kumuua aliyekuwa huru. Wal'abdu yuqtalu bil'abdi, na mtumwa atauliwa kwa kumuua mtumwa. Mtumwa naye atauliwa kwa kumuua mtumwa. Wal'untha bil'untha, na mwanamke atauliwa kwa kumuua mwanamke. Faman ufiya lahu min akhihi shay'un, basi yule ambaye atakayesamehewa, faman ufiya lahu, kwa maana fa in afa al-maqtul qabla mautihi, ikiwa atasamehe aliyeuliwa yule kabla ya kufa kwake akasamehe, au afa waliyu al-maqtul muqabilu diya, au wakamsamehe ile familia yule ambaye ameuliwa, wakamsamehe aliyeua na wakamtaka mbadali wa diya, faman ufiya lahu min akhihi shay'un, yule ambaye atakayesamehewa kutokamana na ndugu yake chochote, familia ikamsamehe aliyeua, aliyeuliwa kabla ya kufa akasamehe, basi familia itakapotaka dia, dia maana yake ni mali inayotolewa kwa kufuta lile ovu la kuua. Yani wewe umeniua mimi, wewe umeniua mimi, familia yangu ikakusamehe wewe, sababu bwana kwa kuwa muone ndugu yetu sisi hatukuui na wewe, lakini tulipizie, tulipe pesa, mfano kama ni pesa, au bwana tunataka sisi utupe mashamba hekari 100 kwa sababu ya kumuua ndugu yetu. Kwa ile mali inayotoka inaitwa nini? Inaitwa dia. Ile mali inayotoka inaitwa nini? Dia. Kwa hiyo faman ufiya lahu min akhihi shay'un, yule ambaye atakayesamehewa na ndugu yake kwa chochote kile, lakini wakamtaka atoe dia, fattiba'un bil ma'ruf, wakamtaka atoe dia, basi fattiba'un bil ma'ruf, basi ni wajibu kwa yule ambaye amesamehewa. Faman afa fa'ala man afa ittiba'ul qatil fi talabi diya bil ma'ruf, basi yule aliyesamehe, fattiba'un bil ma'ruf, yule waliosamehe, wale familia iliyosamehe ile ambayo imemtaka aliyeua atoe diya, basi wamfuatilizie kwa wema. Yani ile diya ile ambayo anatakiwa ilipe wamfuatilizie kwa nini? Kwa wema, sio kwa fujo, sio bimani wala adha. Wasianze kumkera na kumuudhi, bwana lipa bwana, fanya haraka bwana, mwezi ujao bwana, harakisha. Fatibau bil ma'ruf, pafuatwe hiyo dia kwa utaratibu mzuri kabisa, laisa bil manni wala bil adha. Wa ada'un ilayhi bi ihsani, na ni wajibu kwa yule aliyeua, ada'un kwa maana kuitoa na kuitekeleza na kuilipa ile dia, bi ihsani, kwa wema. Kama mlikubaliana baada ya miaka 6 utakuwa umemaliza, basi hakikisha ndani ya hiyo miaka 6 umemaliza. Kama umejipangia mwenyewe utaratibu wako, basi lipa kwa ihsani, kwa wema. Na pindi unapokuwa hauna, umekwama, toa, sababu ni ihsani hii. Wape taarifa, jamani mimi nimemuua ndio, lakini mwezi huu sijakaa vizuri, lakini nakuhakishieni bwana, siku kadhaa mbele biidhnillah mimi nitakaa vizuri. Kwa hiyo na yeye fa'adaun ile wa adaun ila bihsan, na yeye ailipize na atoe ile dia kwa wema. Mfahamika jamani? Dhalika takhfifu min rabbikum wa rahma, hiyo ni tahfifu itokayo kwa Mola wenu na rahma. Hiyo ni takhfifu kweli kabisa. Yaani wewe umeniulia baba yangu, wewe umeniulia baba yangu kipenzi au mama yangu kipenzi, tujalie mama ambaye ndiyo faradhatul kabid, mama ndiyo kila kitu kwa watu wote, ndio watu wote wanampenda mama, illa marhamahumullah. Umeniulia mama yangu au umeniulia mke wangu, mimi familia au sisi familia ya wafiwa tunasema yatakikana wewe ulipiziwe kisasi cha kuuliwa, ndio sheria inavyotaka. Na waswahili wanasema al-kiswasu haqu, kiswasi ni kweli kabisa, ni haki. Kwa atakana wewe uliwe, pia uuliwe na wewe. Hasa sisi familia tunasema bana, naafu anka, tukusamehe, hatukuui sisi. Kwa kuwa umemuua ndugu yetu, sisi tunachotaka bana ni dia, ulipize, utoe dia. Dia ya nini? Tunakutaka bana utilipizie kwa hii nasi, utupe kama milioni 20 au 40 au 50 60 100 yote. Nakubaliana pale. Kwenye dini ipo hivi. Allah subhana kuruhusu hili. Kuruhusu hili la dia kati yenu nyinyi, hii ni takhfifu. Huu ni uwepesi utokao kwa Mola wenu Tabarak wa Taala. Wa rahma pia na rahma. Lau angalitaka angetidia mkazo vile vile. Ukiuliwa, ukiua na uuliwa. Faman i'tada, na yule ambaye faman i'tada, atakayefanya au atakayevuka mipaka. Tujalie yule ambaye atakayefanya mipaka kwa muuaji. Yaani tujalie nyinyi tumekubaliana kusameheana, lakini kumbe kuna watu hawajakubaliana katika familia, hawajakubaliana na hilo jambo la yeye kutoa pesa. Pakatokea kwenye familia watu wakajikusanya kwa washawishi wenzake, wakasema huyu lazima nasi tumuue. Kwa hiyo wakaenda wakamvamia wakamuua yule aliyeua. Na makubaliano ni kulipa dia, yalla. Ni kulipa dia. Basi famani itada na atakayevuka mipaka baada dhalika, baada ya hilo, baada ya msamaha na kukubali dia, na atakayevuka mipaka baada ya msamaha kupita na baada ya kwamba tumeshakubaliana mtu atoe dia, wakavuka mipaka wakaenda wakamuua yule aliyeua, falahu adhabun alim, basi ana adhabu kali. Basi huyo ana adhabu kali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walakum fil qisas hayatun, namna nyinyi katika kisasi mna uhai, namna katika yale ambayo Allah amekuwekeni sheria kutokana na kisasi, hayatun, mna uhai. Ya ulil albab, enyi wenye akili, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, ili muweze kumwogopa Allah subhanahu. Katika visasi kuna uhai, damu za watu zitahifadhiwa, mtaishi nyinyi, maana mtu akikumbuka tu nikiua na mimi nauliwa, kwa hiyo haui, uhai tayari huo. Na vile vile wadafu'u al-i'tida'a bainakum, na pia katika kisasi kuna kuondosha uadui kati yenu, mnakuwa mna uadui tena, lakini anajua tu nimfanyia mtu hivi lazima nami nilipiziwe. Qala hafidhahu Allah ta'ala wa fi sahih al-Bukhari an ibn Umar radiyallahu anhuma, pia sahih Bukhari hadith Abdullah ibn Umar anna ghulaman, kwamba kijana mmoja kutila ghilatan, aliuliwa kwa kuvamiwa, alivamiwa kauliwa, kutila ghilatan, kijana mmoja alivamiwa, aliuliwa kwa kuvamiwa, watu walimvamia kutoka mahala fulani wakamkamata wakamuua. Faqala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akasema, law ishtaraka fiha, law wangeshiriki katika kumuua, katika kwa mavamizi hayo, lau wangeshiriki katika hayo mavamizi, ahlu Sanaa, watu wa Sanaa. Sanaa, Sanaa ni mji mkuu wa wapi? Eh, mji mkuu wa wapi? Yemen, au mashia mji Yemen. Lau watashiriki katika kumvamia huyo kijana, watu wa Sanaa wote, laqataltuhum, Umar anasema ningiwapiga, ningiwaua. Kijana ameuliwa kwa kuvamiwa, Umar anasema lau wangashiriki watu wa Sanaa wote kumpiga na kumvamia yule kijana, basi na mimi ningeruhusu kuingia mapambanoni na kupigana na watu wa Sanaa wote. Waqala Mughira ibn Hakim an abihi, anasema kutoka kwa baba yake riwaya nyingine, inna arba'atan qatalu sabiyan, kwamba watu wanne walimuua kijana. Inna arba'atan, hakika watu wanne, qatalu sabiyan, walimuua kijana. Faqala Umar mithlah, Umar akasema haya maneno mfano mithluhu, mfano haya maneno, kwamba lau wangeshiriki watu wa Sanaa wote, na mimi ningewapiga kumuua. Ningeshiriki wao kumuua yule kijana, basi nami ningewapiga wote. Wa fi sahih Bukhari an Jundub ibn Abdullah qal, katika sahih Bukhari hadith Jundub ibn Abdullah anasema, inna awwala ma yuntinu min al-insani batnuhu. Hapa nazungumzia habari ya kaburini, mtu anapokuwa amewekwa ndani ya kaburi lake, kashafukiwa, amezikwa. Inna awwala, hakika kitu cha mwanzo kabisa, ma yuntinu, kinachotoa harufu ya uvundo, minal insani, kwa mwanadamu akiwa ndani ya kaburi lake, batnuhu, ni tumbo lake. Kitu cha mwanzo kinachotoa harufu mbaya ya uvundo ukiwa kaburini kwa mwanadamu ni batnuhu, ni tumbo lake. Maanake annatnu ni arraihatu alkariha. Ukisema annatnu, annatnu kwa lugha ya Kiarabu ni ile arraihatu alkariha, ni ile harufu mbaya yenye kuchukiza. Na kusema kwamba ni kaburini, imekuja riwaya kabisa imekuja riwaya ya Safwan ibn Jundub inasema a'lamu anna awwala ma yuntinu min ahadikum idha mata, mmoja hivyo kwamba jambo la mwanzo ambalo kitu cha mwanzo kitakachoanza kutoa harufu mbaya kwa mwanadamu idha mata, pindi atakapokufa. Kwa hiyo kwa riwaya hiyo ikajulisha kwamba hapa ndio kusudiwa ni mtu kuwa amekufa batnu. Faman istata'a, basi atakayeweza, alla yaakula illa tayyiban, asile isipokuwa kilichokuwa kizuri, falyaf'al, basi afanye. Atakayeweza kwamba asile katika huu mgongo wa ardhi akiwa hai, ikiwa atakayeweza kwamba asile chakula chochote isipokuwa kilichokuwa tayyiban, kizuri, kisafi, cha halali, falyaf'al, basi afanye. Na riwaya nyingine imekuja, fala yudkhilu batnuhu illa tayyiban, asidumbukize katika tumbo lake isipokuwa kilichokuwa kizuri. Waman istata'a, na yule ambaye atakayeweza, alla yuhala bainahu wa bainal janna, asizuiwe, alla yuhala, kwamba asizuiwe, asikingwe, bainahu wa bainal janna, kati yake yeye na pepo. Na yule ambaye atakayeweza kwamba asizuiwe kati yake yeye na pepo, bimil'i kaffin min damin, kwa ujazo wa kiganja cha damu, kwa ujazo wa kiganja kinachotokamana na damu, yani kiasi hichi cha damu, harakahu, aliyoimwaga, basi fali yafaal, afanye. Ikiwa utaweza wewe kujizuia kati yako wewe na pepo, una uwezo wa kujizuia wewe, au ikiwa una uwezo wa kujizuia usimwage damu ya mtu, usawa wa kibaba hivi, usawa wa kijimkono hivi, ukaweza usimwage damu ya mtu, usawa huu tu, basi fali yafal, basi fanya. Ndio maana ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba usimwage damu ya mtu yoyote, hata kama ni ndogo hivi, usimwage. Qala al-Hafidh fi al-Fath, amesema al-Hafidh katika Fathul Bari, wa waqa'a marfu'an, na imepatikana hadithi hii kuwa marfu'an, inda Tabarani, kwa Imam Tabarani aidan, pia min tariq Isma'il ibn Muslim, kutokana njia Isma'il ibn Muslim, an al-Hasan an Jundub, ولفظه نتمشي الحديث يوم مرفوع عند الطبراني تعلمون أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جندب الوانبياء تعلمون من نجوى أني كوحكيك ينقميمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لممسكي أمتومي عليه الصلاة والسلام ونسيم ونسيم أجي لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو يراها ملء كف دم ملء كف دم من مسلم أهراقه بغير حله لا يحولن أسيزويوي يوتي يولي أسيزويوي فسيزويوي بين أحدكم كاتيا مجوين وبين الجنة نبيبو فسيزويوي yani pasipatikane kizuizi kati yako wewe na pepo, usiwe na kizuizi chochote, manake iondoke hicho kizuizi wewe uingie peponi. Wa huwa yaraha, na hali ya kuwa hiyo pepo anaiona, usiwe na kizuizi kati yako wewe na pepo, na hali ya kuwa pepo hiyo unaiona. Wa huwa yaraha, naye hali ya kuwa hiyo pepo anaiona, mil ukafi dami min muslimin, ujazo wa kiganja cha damu ya Muislamu, aharaqahu, aliyoimwaga, bighairi hilihi, pasi na haki, pasi na uhalali. Kwa hiyo damu isiwe ni sababu ya kukuzuia wewe kuiona pepo, kuingia peponi. Kwa hiyo mtu ajitahidi kwamba ile damu ile isiwe ni kizuizi kwake yeye cha yeye kuingia peponi, na hali ya kweli pepo naiona ile pale. Haya pia ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hadha, na hili, lau lam yaridi musarrahan ya rabbi rafi'ihi, na lau kwamba haijapokelewa riwaya hii musarrahan, kwa uwazi, birafihi, kwa kunyanyua kwake, لكان في حكم المرفوع بس ينجلكوا حديثي كتك حكم يا حديث يا مزل المرفوع لأنه كسباب لا يقال هيا سيمي هيا مامبو كما هيا بالرأي كمتزامو وهو وعيد شديد نهاية ما تمشي نهاية ما نينو ني وعيد ني مكيميو شديد مكالي سانا لقتل المسلم بغير حق وكموه مسلم فسنا حق هاني مكيميو نهاية ويزي هاويزي كي يسيما منتو kwa rai wala mtazamo bali haya yangelikuwa katika hukumu al-marfu'. Wa qala sallallahu alayhi wasallam na mtume amesema wa man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha, na yoyote yule atakayetoka kwa udhibi ya umma wangu. Wa man kharaja ala ummati, na yoyote yule atakayetoka dhidi ya umma wangu yadribu akawa anampiga barraha mwema katika umma wangu, wafajiraha na muovu katika umma wangu. Yeyote yule atakayetoka kazi yake ni kupiga na kuua, wale wema na uua, waovu anapiga na uua, yani yeye habagui mwema na muovu. Basi mtume anasema wala yatahasha am mu'miniha, na wala hajali yale anayoyafanya kwa muumini wake, yani muumini wa umma huu, wala hajali kwa yale anayafanya, wala haogopi adhabu juu ya kutokamana huyo muumini katika umma wa Muhammad alayhi salatu wasalam, wala haogopi